nit ñi ñaar yi ci jàmm boobu rek di la ñu war a gore rek ñoom ñaar ñu tax xattu gët bi goreel ko daal di fay lool daal di fay tuuru jàmm nag ci biiru ñaari at ñoom fay ca nag ñoom xëy na di la fay xëy na di la jox dañ koy fay ci liggéey jàmm ci ñaari at ñoom su fekkee ni yàlla def ni ñu fay ba ma taw ci ak liggéeyam tam des desoon jox la ko yow li nga xam yaarul borom jàmb bu fekkee ne léegi fay nañ fay ñaareet yi mat ñu war a goree te moom matuñu ñoo ñuy ñàkk rek jooju wax na ma gën lang moo tax ba faraaba ne lahuma mudhuduhu ay li shahidain yastawfiyaani minha alqimata allati addayaaha li sayidi wa maa saada min almanfaati hanha fa huwa li sayidi bu sax man la ab bu suwax yi di وهل إن كان رجوعهما عن الشهادة بالحق لأجل وحكم به يغرمان بسيد القيمة أي قيمة العبد والمنفعة أي منفعة العبد إلى الأجل لهما أي للراجحين يستوفيان منها القيمة التي غرماها وإن استوفياها قبل الأجل فجعل الباقي من المنفعة للسيد وإن حل الأجل قبل استيفائها ضاها الباقي عليهما وهذا قول سهم وهو الراجح أو لا يغرمانها الآن بتمامها بل تقوم المنفعة على ضررها بعشرة مثلا ويقوم الحبد بعشرين مثلا عشرين مثلا وتسقط منها أي من قيمة الحبد المنفعة أي قيمة المنفعة وهي عشرة يبقى من قيمة الحبد عشرة يغرمانها للسيد حالا وتبقى تلك المنفعة للسيد على حسب ما كان قبل رجوعها وهذا قول ابن أبي الحطب معنى الله ما وحي من على الموت تحكوا من دمور ابن أبي الحطب من لا وحي لن يشيط قيمة جانبي إن خلني مملا kooku appalam di leen ko buñ ci àggee nga gore mel ni ñaari at te ñaari seere ñu wax ko ne ko goreel nga ko muy bañ ñu ne ko déedéet goreel nga ko daal di koy seere ci kanam yoon ba att kat du atte ne wax na dëgg ñaari seer yi wax na dëgg ki goreel na jàmm gannaaw ba ne ñaari seere yi del ci gannaaw te du wax att kat du ko si atte ne goreel na ko rek moom loolu ay wéy mu mel ne kon yàqal nañ ko ak jàmm déedéet ñaari at yi nga xam waroon na koo toog mu dal koo goreel ñu ngi di xàkkam moom dane dañuy xayma jàmbi ci boppam mel ni nga ne ah xayma jàmbi ri war naa ma ñaar fukki junni mu ne itam ñu seet njëriñ li nga xam ne mu nees na koo jéem a gam-gam le li fi ñaareet lu ñu fi war a mën a liggéey ndax kat yéer ak la ndax ñaareet yi ñu ngi ko déggee ne ko buñ ci àggee gore yéer ko ndoxam sax dina dund ba àgg ci mun jàmbi yi ndéet bu ci àggoon ci dund ba te yéer ko ndox mën a fi tawat ba du mën a liggéey ndéet waaye du dee rek ñu seet bu fi dundoon ba ñaari at tey liggéey boole ci daal loolu defe ne war na ko fi gannaaw mel na ne fukki junni waaw Ibn Hajar xatta nee na ko ne dama xaymay jàmm nee na ñaar fukki junni ak liggéeyam ci diggante bi muy njëriñam fukki junni léegi ñoom ñi seere woon ba xañ ko jàmm boobu dañ koy def fukki junni mu téye waaw bu ko defee mooy tam bu téye jàmb bu des ci ñaari at yi waaw mooy tam du téye waa ji téye ko nag ba tey loolu moo ko moom xam ne kon fay nañ ko ñun defe ne mu ne xay na liggéey jàmbi ñaari at yi day fukki junni te du tee nag mu tuyi jàmbi te ñaari at yi mat bu dee gore door a gore loolu lay ñu xam bin xatam wax bi ñetteel bi nag mooy ay xayyaru fiha ay fil manfaati bay na an yusallimaha lishahidaini arrajihaini ويأخذ منهما قيمة الحبد بتمامها الآن كما هو القول أول بعينه كده تان لو موم انا بو نيك با غاي جيل تي موي غا وخان ني دا نيي شيت خايماي جامي نيم ورا تولو ياري سيري سيري وون تي دلتو غناو دال دي كوكاي فاي موم بروم جامبي تي موم نك مو جيبال لين جامبا نيوم ياري سيري ني تي la muy liggéey ak la muy am ci njariñ ñoom ñu fayu ca xayma jiñ jot a fay. su fekkee ne laata ñaari at yi mat rek jàmba jot naa lëggee loo xam ne ñoom fay nañ ca xayma jiñ joxe woon, kon la desaat ca njariñal jàmba ba tey sang bee koy moom. Ko defee bu ñaari at yi matee rek mu daal di gore moom jaam bi. Loolu mooy benn anam bi. Anam bi ci des nag xam ne su ko neexee tànn ko ci waxi ñooñu, mooy ñoom ñaari seer yi nga xam ne ñoo seer woon te dellu ci gannaaw dañuy fay xayma ji moom mu teew borom jaam bi teye. Waaye itam tey nag borom jaam bi du leen jébbal jàmba, day teye jaam bi boole ci te lu jaam bi lëggee ci njariñ jox ko. Léegi nag saa yu xam ne jaam bi lëggee na ba dajale ci loxoom lu xaw a am solo rek, mu daal di seet lu toll noona ci xayma jañ ko joxoon teg ko ci loxoom, mu daal ci jël lu toll noona delloowaat yaari seere yi. Tey kat bu fàtte ne bu dee tànn anam boobu dana téye xaymay jaam bi ba noppi di téyewaale njariñam boole ci. Loolu nag yaar yépp du ko moom diwee. Moom kay ndegam bi yoon dan ne du jébbal jaam bi ñooñee, maanaam du jébbal jaam bi yaari seere, du téye bu jaam bi lëggeeyee ba dajale ci loxoom loo xam ne am na solo, na seet lu toll noona ci xayma jiñ ko joxoon liñ déposé woon ci loxoom, na seet lu toll noona delloo ko ca yaari seere yooyee. Loolu nag moom moo koy seet yaari seere yi sañ ñu ko taxawu ne ko ndegam déposé nañ ci yow xaymay jaam bi, te yow jaam bi yow lay liggéey di jox, da nga ni jox weru ne nangam ba ñetti weru nangam. Déedéet moom déedéet moom mi nga xam ne moom mooy borom jaam bi rek mooy seet daal xam ne ñoom déposé nañ ci moom xayma, te it jaam bi mi ngi liggéey di ko jox. Bu ko defee nag noom leen delloo xayma joojee nag moom mooy seet rek nu taa ci loxoom ci liggéeyu jaam bi rek mu seet lam leen cee jox ba kera loolay mat. Waaye duñ ko taxawal temm ne ko weer wu ne delloo leen ci xayma jiñ déposé woon ci yow nangam mbaa ñaari weer yu ne mbaa déedéet. Loolu moom moo koy seet rek. Maanaam tànn loog ñaareel ga moo tolloog lu ma wax naa wa bayna an ya'uza qiimatahu aana minhuma wa yatamassaka bil manaafii ila al ajali wa yadfa lahuma qiimataha ala taqaddi shay'an fa shay'an ay kulla man qada waqtun dafa lahuma ma yuqabiluhu ala xasabi ma yaraahu huwa lahuma wa haada qawluka bil maajishuun. Ñaari seere yi seere ci mbirum jaam dana bañ dartu ci gannaaw ñu seet lañuy xañ borom jàmba ci njëriñ barko ak nañ koy delloo loolu ci nañuy rek. Ndax bu fàtte neena ñaari seere yi moom bu ñu xasee seere ba noppi baatu kat bi atte seen del ci gannaaw ci seere si du tax mu tegg lañu atte woon su boobaa lañ rawalee kooku dañ ko boobu fay dañu mayuy rek. Wayna taaran deem nekk na bi xitqi tëdd biirin ci goreelu gannaawal maanaam bi xitqi tëdd biirin jooju mu wax ñu wax al idaafa pour lil bayaan maanaam xitqi gi laafal gi mu ko laafal tëdd biir leeral na ci nañu bëgg mabixit kin xuwa tëdd biirin. Kon neel bu fekkee ne ñaari seere yi dañoo seere ne sang bi wax na jaamam bi ne ko su ma deexee nga gore loolu lañ seere. Sang ba weddi ko ne déedéet man day gannaawalu ma ko man day néewu ma ko bu ma deexee nga gore. Waaye ñaari seere yi nag seere nañ loolu ne moom mii ko nee na jaamam bi su ma deexee nga gore. Attikat ba daal di sukkandiku ci loolu baatu ni kon waaye ji gannaawal na ak jaamam te di ko sama bañ. Bu ñaari seere dal too gannaaw ci seen seere nag dañu seet li ñu yàqal sang bi mooy sang bi moom daa wax ne moom gannaawalu ma sama jaam te ne nañ ko gannaawal nga ko. Kon léegi li ñu def mooy li ñu ko war a fay mooy fal qiimatu kon xayma ja mooy léegi dañ koy fay xaymay jaam bu mat rek benn yoon te mu teew fi saasu. Wastaw fayaa te ñu mat lu ne mooy te ñu fayu min fit ma tixee ci liggéeyam. Dagan la attekat bi atte moom mooy gannaawal nañ ko bu ko mbutee mu doon jaamab sang ba ko yoroon ba tey moom lay nekk di jaamam mel ne ko mu gannaawal di liggéey. Waaye kon nag léegi lim liggéey ti ñoom ñaari seere yi nañ fayu ci liggéey boobee liñ jot a fay muy xayma ji ndax pay fay nañ seen toos xaymay jaam bi mu so mu teew. Fa in xataka ndeem gore na ñoom jàmb ki moo ci sañu dixee ci faatu sangam ba saxalay xima kon musidama mu nga ci seen kaw ñoom ñaar. Maanaam saa yoo xam ne sang bi faatu na dañ gis ne ak sunu sun mën naa génne jaam bi ñu ko naalal ci waxi attekan wi. Kon xam nga léegi jaam bi daa war a gore, ndax dañu atte woon ne ku mu gannaawal la, te ku mu gannaawal bu sang ba faatuwu te bëriwu te bor ba waroon bor yi war koo fayoo, kon jaam ba daa war a gore. Kon ñu daal atte ne kon léegi jaam bi gore na. Mais na loolu su fekkee ñoom ñaari seere yi dañu doon fayu mission xayma jiñ fayam, dañu doon fayu ci liggéeyu jaam bi taxul mat, waaw kon loolu seen musiba la. Mooy jaam moom faaw mu gore, la tee seen xayma mat dañ koy muñ. Dina bu fekkee bañ fu fay bañ fayee xayma jaam bi fi saa su mu sotti ñoom fayee nañ fukki junni. Tey jii bi sang bi faatoo ba jaam bi war a gore, seet nañ li ñu fayee gum ñoom ak léegi juróom-benni junni dong la. Kon ñoom xayma ji ñu fayoon ñu ngi doon fayu ci ak liggéeyu, waaye ba léegi matu bi manqué na ñeeri junni, manqué na ñeenti junni. Waaw su boobaa dañu ñàkk ñeenti junni rek, mooy la julli ci alayhima. Mu ne fal musibatu alayhima wala faqad faata alayhima ma baqiya min qiimatihi, ci borom saraay bi wax. Waaw léegi nag bu fekkee ne sang bi faatu na, waaye amee nay bor ba nga xam ne mu dabbar bi muy jaam boobu war ci gore, mbaa leen la lenn jaam bi war a naa dañ ci bor. Moo lay wax naa waxuma ñoom ñaari seere yooyu aw laa ñoo gën a yeyoo ci jaam bi, dem delloo na jaam bi day nun bor aw ba adoxoo wala bor delloo lennam aw bax dadaa atuf ci xoo ji ci raddoxoo. Su fekkee ne sangam bi faatu bàyyi nay bor yoo xam ne nii dafa dugal jaam bi lépp, xam ne jaam bi lépp daa war a doon jaam, borom bor yi fayoo ko. Bon nee na ñoo ñaar ñi nga xam ne ñoo seere woon ci jaam bi te dellu gannaaw ba ca seere si tax ñu fay loolu leen woon xëy may jaam bi mel na fukki junni, ñoom ñoo gën a yeewee ci fayu ci seen àq. Ne ko mu lépp jaam bi ab jaam la, wala boobu fekkoon ni jaam bi lennam daa war a des di jaam, lennam des di ngor. Loolu koy waral mooy sunu suñ mën naa yenn lennam, lenn la war a féete ci bor. Loolu su amoon lay war a doon ci jaam bi, lay war a des di jaam ci jaam bi, ba léegi yaari seere yooyu ñoo koy jël fayu ja. Waaye borom bor yi ca des ñoom waruñu koy jël, mu xëccoog ñoom ñaari seere yooyu le. Kal jinaayati ni ki tooñaangeeg jaam boobu di mu dabar, maanaam jaam bi nga xam ne moom la attekat bi atte ne mu dabar la ci kaw seere yaari seere yooyu, suul batiku woon wala beneen jaam boo xam ne mu dabar la sax ñoo ci am, suul batikoo tooñ kenn ni ki dagg loxo kenn bàyyi demee noonu, xam nga ne kon kookee ñu dagg loxo ma des na koo fay. Kon nag nee na bu fekkee borom jaam bi amee loo ni bor ñeneen moom mii nga xam ne moom lañ dagg loxoom tey ci misaal moo gën a yey ci fayu ci jaam bi ba sottal ñu door a tudd nag borom bor yooyee ca des. Waaye moom bu am taalam doon nekk na moom dellu ga ca soore sa bi kitaabatin ci am njotoo. Bu am taalam bi kitaabatin muy su fekkee ne yaari seere yi lay seere woon muy sang bi rëy jotoo naag jaamam bi, sang ba waddi ko ñoom ñaari seere ñu daal di saxal lañ wax ne jotoo naa moom. Kay atti daal di atti ne kon nag jotoo ji am na. Gannaaw ba bu yaari seere jaltoo gannaaw ci lañ seere woon jaltu ci gannaaw daw, dañu wax ne kon ñu seet nañ ko war a fay te loolu fay nañ ko xëy may jaam. Léegi fay nañ ko xëy may jaam bi mu daal di tee. Waaw su boobaa na ñoom nit ñu fayoo waat xëy na déedee ñu wax taw fayaa dañu mat la mun na jóoni fi ci digg yi jaam ba. Dañu ay digg yi mooy àtt ya nga xam ne ci waram buñ toppee njotoo bi di la bu ne ma joxe nangam loolu ñu wax mu jóoni ci taaba mu jóoni ci taaba ci loolu jotoon nañ àtt dañ koy njotoo dañu wax ne weer yu ne joxe fukki junni ndax ñetti junni daa nangam ndax ñaari weer yi ñu mën baa nangam ba at mu ne nangam loolu ñu ci jóoni mu jóoni ci taaba. Dañu yaari seere yi wax nañ nag sa àttikat bi àtt ñu sang yi jotoo naag jaamam bii ci nangam te ñoom yaari seere yi daw nañ ñu fay léegi sang bi ñu xëy ne jaamam bi mag dina leen ne kon jaam bi mënee ci ne àttikat bi àtte woon bala bu ne ñu joxe nangam. Su ko defee nag loolee ñu joxe nañ léegi ñoom yaari seere yi noo koy fayu mu jot fay ñu muy xal ñu loolu lañ ci xal ñu nga xam na ma tan bet ba umru qandam jaama lay sunako ko ni raqabati fi kuntu ki ni ci abbaatu manam bu fekkone jëm jaam do ni at won ñu jotom ñu waxante won moom ci jotto bi diko jëm ñu da dem ko tele ñu waxon waro ni mu jox ñet bi ñu yaay lay tele ci defatu mu ñu ko atta ko atta ni ko tole mo dal wa di jaam ko nonu ñu ñaari xoro bu ñu ne so jaay jëm jaam ay baat bi ñu jaay jëm ci dal ci fam ci fay ni nga xamne mo ñu jotto ñu fay ngir dal bu ñu ñu ci ci ci ci gëna ñu su ko ko ñu leegi fay ñu ci al ñu jotto google do matal ci tawu ñu leegi mu def ay do so ñu leegi sangu do koy jëm motax dañ ne wax taw fa yaa jëmmi doon ci taaru da ca tok ay min mu jëmmi bu ka tok da baax yi xal yi ci yi ci al mashhur hadi ko ci mo bo bu son sangu ni borom jambi mo tay mo ay mo ko ne ko ngi ko ti mo ni leral lay fete ni jambi do tuñu da won atti ni ko del wa ni ci jambi soti kon ni ni yaa soore yi fayam xayma ngir dalu gëna ci suñu xol suñu jëlum gëna kon sama ñu jaay jamba nak ngir nat lu ko ci sun xeyna gi tay ci waram ko fay ci mom am kana dem nak na mom delu ga yi na dem ci ak gërum gërum ana bi yi na dem li amati yi na bëgg wax wa hukima bi nanan yaari xéere lañ xéere won mo sangu bi am na jaamun bi doom te lolu xam nga bu ko jey sax kon diko tan jaaye ci da ko wara tey rek bisu di faato mom sangu bi jaamu bi ñu gëna diko sangu li gëna li gëna tete yépp diko ci ko sangu jaay mbaa dara ah yéegi ñu ñaan yaay xéere bi ñu xéere ni mom sangu yi am na doom jëdëren bi ban atté lolu ñu ëmb wala ñu yaay xéere dal ci dama dalam waxam dalal ci ñu xéere ko ñu xéer ñu ñu dawale bu sun ñu wala sun bi ñam la ko ñu ñoy fal ci nit kon tay ñu wax ni kon lay yeen fay leen sun bi xey ñu jàng mat waaw loolu ñu ñoom su ñu fayal wa ci sun xey ñu ñoom ñu fay ngu ñu wala ma bu ci xaat ni mo la bu ci ko jaay bu ci ko ngi lo sax lu bu metti ko sa nga mëna ci mëna banne sa nga xamni ko ci bëgg yeen ko saaw rek ni gi gi yeuf la ni ci gëna gëna sax la gëna dëgg tan na na ñu nga xamne ñu yaar ci dal woon gëna ci do ci fay xay na jambo ci ñu gëna ak nak lay rombuma da bi jambo te di jambo li gëna dara tan na wa akhasa japp na ñu neer ñu arshi juma yi di ci tay ak tan ngi xale ha ci ëmbu wala ba tan na na xana bu yalla dogal ye kenn gañ jambu gi yëndé ba fay ay warte waaw legi su fay alal ñu na ñu nga xamni legi delu séré del bu delu ci séré tax ñu fay ci xeyma ji té mu doon ci fay kon legi ñu lay ñu fay jambu ci kenn ci xeyma ji jambu ko dal ay ñu mëna ci fay ñu ma tole ba ñu ma ko ñu xamni yalla ko doon mutul ñu fi ma nek na ci la nga xamni istifadatu jarino na ko ñu wala ko xawla ñu ñaari wax manam ko ko nga xamne ñoom ñoo xéere ni ubbu wala la ta ta ko di atté ko dana lañu dëllu gëna ci seen xéere ñoom leen xey leen borom jamm nak xey may jamm nak bu nekk ubbu wala ko nga xamne ñoo gis ñu ko ñu xéere dana ko mu ne bu fekké ñoom jamm ji gën boobu di ubbu wala de bu ko liggéey ak alal da ñu neex alal da ñu sax ko alal ndax ñu ñaari xéere yi mën nañ ca amara mbusma mën nañ ca fay ci nga mbusma wala mën ñu def wa ko ma ko la ñu lay wax bu ñu ko ñu wax ci xamna la mo mo nangu ñu ñu am na ñu jël ci loolu ak tax ñu mëna wax yu xawlu soxna bu ñu jël nak moy duñ ko mëna jël dara sang ba ko ñu batay bu ñu ñu wax ñu ma wax la ñu wax la wa intaane den nepp na mom delu yaari xéere hitqiha ci gorak ci mu yelante wala xur ma kon dootu fay alal manam bu fekkone jibril bi sax na umul yalan mu am na ko sama ndom yaari fere yo lay fere won ci dal ci ganaw du dara na may ina nga ki jaral ni umul yalan tan ko dong la yoon sama bu ngi ci dal ci ganaw ci soor fere kon ko ko yakal ko alal ndax ne umul yalan mom ci wu ci ko jaay di ci am alal ci banex dong lañ ci manam mo def ko ni soona dañ ci am banex soona way wol dong la kon yaal fere ni ko xam di alal bari ko fay alal tax ni sala xorma yaal fere ni fere ni mo ni dool ubi wala tan bi da ta ko da ati non ni ko ko dool ci dama lam ko rawalel di alal ni ko rawalel kati banex la ni tax mana sala xorma khalihima ay hal shahidin id lam yusawi ta khalihi ghayr al istintah wala qimata lahu ويسير الخدمة كذلك مالك لا قيمة له ولا يسير الخدمة كذلك لا قيمة له توجه مكاتب ولك برولك جانب من جبن تيل فالكتابتكم على من جبن لديه معنى سن تلمان سخننا سنجد ورن جبن تيل jamin bi dige na ni ci ko joxe ni nak mu bare ko non la tam di wax yaay fere ni ni fere ni ni farna ngi ci bare ko den ni sax mo nata ni ko mo sangu ni ni jotante ak jamin do ne nak bama joxe ma nga bare la ko ay ni ni ni bare ni yaay fere ni ni farna ko bare ah dana wona bu yaari fere dal to gona ragal ci la joxon lim ko ni fere ni mo ni beral ni jaay ni ni ko ko bu beral ni ni ni dal ci gona dañu xer ko lim ko yakal lim ko rawale wax la ta ko ko atte ci ni mo ni beral ni ko ko bandi dara ko dund ak ni ko atte ban ko lim ko yakal am rek dafa ni dara ni may dum jotté ni na ko at fere ni jox na ngi ba ni to ngi jamana ko ni xer lo ni wara tol rek yaari fere fay ko ko yaari fere fay am jotté ko rek ni nga xam moom sandi ni moom la jëwé na ci ay jotté rek do dong lañ ko yakal ni ko fay rek mu jé ma fa kitabatu yaghramaniha munajjamatan fa in kana abda minha shay'an qad al-hukm bi hukmi gharama ma baqiya minha ko fa tan sax jik xuto gooy mu ka ko digëram na fay dara ci ay jotté rek kon moom na ri xéri lool lañu matul way duñ tambal wat ci bobu ma lay fa ni ko ko sun tay ni mu ka ko do ñoom do ayo ni day joxé ni matlé ñut ko en taan doon nepp na ñoom doon xéré ga di bu ñu yétul ci am doon waaw sala xurma kon do ko fay alal di ko wax manam bu fekké ni di dafa wax ni di ñu ñu ko tay wax ni ñu ñu jur ko tam ñu ñu jur ko tay yéddi ko ñu ñu ñu baay yaari xéré ñu xéré ni ki wax ni di jëmé ko def ci dañu na ci yoy jamono bu yaay xéré dal ko gëna ci lañ xéré won ni di ñu wax ni yaay xéré won di ñu ko diñé ko def di do ñu wéddo ñu ñu jëm ko waay ñu xéré won ni wax ni di ñu ñu ko def da ta ko di atté ci lool ñu ñu ko ci dal yaa gëna ci seen xéré ragal ma tay wax ci lañ xéré won ko ko neenu fa alal di war fofu ndax dëgg la tay tay ñu la do ñu di jëm ko ñu xéré ni yaa ko jëm ko dañu atté ni yaa ko def non amu ay ay ay jëndu ci rawale yaqul li ci jamaala manam rek mo la ne la doon la yaa ko jël rek non rek mo la ne la to ay ay jëndu rek fi amu ci ni ko la ko ma xana nak illa bahda akhul mali do gamaaw japp alal ja bi irsin ci dom manam lu ngay nak mo ni waji ni do jurma ko ni ko yaa ko jël da faatu non sa do itam ñu ko ndam atta bi atta woni ndom la fay mbokk ci ñu dom xam nga ko ko leen ñu dal seen ne bu fekk ay mbokk am na ko wax war na ñu dom ci mo ni wax na ne ki faatu mo baay ñu ñu yaq mbokk yu ak dom wax na ñu bu doon ni xam nga do gëru ko ci sax mo mbokk yu ko dam na wa tay bi ay do gele ko am ñeen do ñu dur mom dana la ñu ñu abdana ndax faaw ñu mëna la ko ci ñoom ni ko fekk ne ko bayiwon ben ben woor cher ciari gay soron taxna mom ni mata ko at won bu mom la do wax na ki fatima bayam tay so wa faa bok ko ni so do ay ci digi kon mo gi xal na ko ko mo ay jep ndax bu ko at ko at won ni ta waji na won mako dir mu kenn rek ko do mo ay jep gay tay ki at taxna faa ko ngi xal ci digi ni na la xal ci bu mom non ni na saw yaari fere nga xamne ñoo fere woon ni diini moo jur te diin nga doon naka noonu tam ñoo ngi tuddu lañ fere woon dool wàcc gannaawaata waa léegi nag liñ tax diin moo ngi doon naka ñoo ngi tuddu sawaataat ko ñoo yaari fere ñoo sawaat loolu léegi ñoo yaari fere ñoo sawaat loolu mais nañ la ko waxee léegi fekkoon ni diin moo ngi wedd woon ni jur ñu yaari fere yi fere nga ko yaa jur bàyyi woon na ñetti mbokk yu góor anga bu yàlla dogaloon noonu cher yi cher yi ba moomale ko doom ji ñetti mbokk yu góor yi ñoo sëddi alali waa ji waaye léegi moomale ji ci yëngoo ci ne ko sa doom la tax na ñetti mbokk yi amutul ak doomam ndax doom bu góor bu amee benn mbokk doom ak su boobaa dañuy wax moom doom ji ki yoon àtte doom la bu doon alal ja ñu wax cher yi ne ko nag nañ seet waaye cher yi nañ seet ne alal ji toll te kii doom ko ngeen jëmmutal noonu jox ko ñetti mbokk ñu ñu do ndax yéen a tey ñetti mbokk ñu doon awal jooj te na yéen fay leen ñetti mbokk yi ñu tey noonu waa bu doon nga wax léegi noonu la moom ni Fatima am na benn doomu góor gi sax moo moo ko juróom yaari fere yi tax na attekat bi atte woon ba ne ko kii yoo ko gis ni ñaari doom kon xam nga ñaari doom ñoo ci doy ci digg kon benn doomu góor ba nga xam ne moo sax ñoom ci saa nga wax ne yéen yaari fere yi xañ ngeen ne moom moo doon awal jooj ndax maa war na moom lépp waaye kenn ñun soxal na sama bàyyee ko gis ba yoon attee ko te mun feebal ci gannaaw moomu yoon kon léegi fay leen ma jëm wàll alal te dafa soox it daal ñu ko fay yaay soor baa ñu fay foofu doom jooje jëm wàll doom la te la ñu topp di dañ nga fay da nga xam ne bu fekkoon ni moom koo koy bayiwul kenn kenn nit koor a doom dañuy wax yaari fay mooy fay leen ñu alal yi doona ji toll fay leen ko ñu ko yitu ñaar cere bi ngeen cere noonu la ko doom bi góor bi nag tax na doom bi mën ci ñàkk doom alal yi bàyyi waaye ñu toon seen cere si yéen alal jëpp doo leen baytu maal su boobaa tam ñoom dañuy seet ne doom a war a toll ñu fay loolu baytu maal dañ lay wax naa illaa bax ba mooti abi wa ax ci liwale di al mashhuru lahu al maala allati tarakahu al abu bi ihsin anhu tayyib abi warasati hajadahum al ibn al mashhud la fa ikhwa aw sharakahum fa awladi kum tayghramani huwa bana akhadahu al ibn al mashhud lahu min tarikati abi fa in lam yakun min abi warasin ila al ibn al mashhud lahu kum fa innahuma yaghramani huwa ba jamih al tarikat min bayt al mal ila an yakuna ndarayu dafa nek moom kooku ñu doomale waa ji xabdam di ab jaam mbaroo bi laa nekkoon xabdam di ab jaam fa xiinatu hoo kon xay may jaam ba lañ koy njëkk a fay awalan ci njël leen maanaam ngaa waroon kenn ci sa kër wax ne samay jaam kooku wul bëtt ku ne dilat di la bàyyee wax ne ilaa ko gis yow nga ne sama jaam moom mu ne déedéet di ba koy jëf ba nopp yaaru seere ñuy seere ni wax na dëgg moom ñu da koy jur yaaye dëgg jaam la xam ne yaaru seere mën naa soxal loolu kon bu attekat bi attee ne wax na ndëgg yow léegi waa juróom ko defat jaamati loolu dara da ko dundeet bu yaaru seere ragalee dolte dangaa ci lañ seere woon jutee lan si atte ñu wéen ba ñu seet na ko ñu nga yàqal ma yàq nañ la jaam ndax sopp ñu sab jaam ñu ne yaa ko jur ba léegi ñu sopp ko sa doom nekkut ñu sa jaam kon li ñu njëkk a njëkka def mooy xëy la xëy nañ jaam mooy saqiinatu ko awala ñu njëkk a fay léegi xëy nañ jaam mu noppi ñu jàll nag su ma in naata fekk ndeel Fatima mu waajur ñi wa tarakata mu bàyyi aaxara baneen doom waaw saqiinatu xëy na jooje muy aaxara ñu yal na ko ja def waaw maanaam fekkoon ne yow jënd nga adduna ci dawalu yàlla bàyyi nga beneen doom bu góor boo xam ne yaa ko fi dégg dëgg moom ak ki nga xam ne nga waxoon ne sa jaam la ak tikat bi moo toppoon ñaari seere ba wax ne sa doom la te gannaaw la ñaari seere ya daw nga xamé la sa xayma ji ndax do nga yaal téré daw tax ñu xol la xayma jam bu ñu né aduna té ñu mara sa ñu dafa ko ñaari xaj ko defé sa doon bu la dugg ci dugg moom doon xaji ci xamé sa jam la won ci nga wax la ak ko di ak so na ak ko ñaari téré da na sa doom lay sa ñu dugg ci xaj xayma ji nga ci fayon na da yaal téré dal to gana xayma ji nga ci fayon ni xayma jam na da legi sa doon ñu ci sand rek sa doon bi nga xamne moom nga nangoo doom rek mo koy moom moom doom waaw ndax moom mi nga xamne atta do ko atta muy doom rek ku topp ñu wax day jàpp ni ñoo ngi fayloo alal ji mu yaari seer yow mu koy defal waaw moom daa waxa ne bàyyi nga ci moom mu tudd sa jaam ñu topp ñu yaari seer ba atta ñu ko nekkee ñu wax ni dugg sa doon nga du sa jaam kon xayma bi ñaari seer yi fayoon te ne ndeel koo gannaaw noonu ko xayoon yow yow mi ni waay waa juróom waaye bu ngeen adduna sa doom bi nga jub dëgg dëgg tamit nga woon koo doom moom doom mooy moom xayma jëy waaye moom mii nga xam ne ne woon sa jaam la attakat bi att rek doomal la ko ndax topp yaari seere yi waaye moom nga am ci xayma jëy dara na ci fekkee fa yonañ xayma jaam bi ñaar fukki junni ñaar fukki junni yooyee bu ngee miraal sa doom bi nga xam ne moom yaa ko jubdëgg dëgg tamit nga koo jëlee woon na si yëpp mooy moom ñaar fukki junni yooyu moom ci nga xam ne moom ne woon sa jaam la attakat bi ko attoon rek ba moomal la ko mu doom ko moom rek ñaar fukki junni yooyu waaye bu ñu def ne moom dañ koy miraal moom mu am coob xaaj sa doom bi nga nangu woon moom coob xaaj.